Γεια σας με το νέο άλμπουμ του Mark Knopfler. Ξεκινάμε σήμερα. Jokes, drinks and smokes, and no lights on the stairs. We were young, so young, and always broke. Not that we ever cared. Not that we ever cared. Oh, well, the holes in the walls are such a lot. Welcome to London town. But when you knew to it all, and you think you're hot, you're not planning on hanging around. People would go on their different way. I left till you started bang. A note came through the letterbox in your childlike hand. Oh, laughs and jokes and drinks and spokes. And the door lights on the stairs. We were young, so young, but always broke. Not that we ever cared. Not that we ever cared. One day I rode to where you were. The doorbell jangled a note. They buzzed me in. I climbed the stairs. In my boots and the leather coat. There's an old brass standing there at the top, without her witch's broom. It almost seemed like a knocking shop when the girls came out of their rooms. And they all stood around instead of me, two brunettes and a blonde. Then the old brass shrugged and said, we don't know where she's gone. Later on I picked up the ball and I took off down the line. I suppose by then I'd realize that you'd run into hard times. Oh, laughs and jokes and drinks and smokes. And no lights on this day. We were young, so young, and always broke. Not that we ever cared. Not that we Καθώς ακούμε λοιπόν το κομμάτι Laughs and Jokes and Drinks and Smokes, καταλαβαίνουμε από πού είναι και οι επιρροές του Mark Knopfler για μία ακόμη φορά, που έχει γράψει μουσική για ανάλογη ταινία. Αν θυμηθείτε, το Local Hero ήταν ένα φιλμ που διαδραματιζόταν στην Ιρλανδία. Έτσι λοιπόν, ο Knopfler ξεκινάει αυτή την πολύ μεγάλη περιοδία του στην Ευρώπη και την Αμερική σε λίγες ημέρες από το Δουβλίνο της Ιρλανδίας και καταλήγει στα μέσα του φθινοπόρου στην Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό ήταν ένα από τα κομμάτια του νέου δίσκου του Mark Knopfler, Tracker, και σκέφτομαι το βράδυ στην επανάληψη της εκπομπής να ακούσουμε αρκετούς Dire Straits, καθώς θα θέλουμε να καλύψουμε κάποιες από τις στιγμές στην εκπομπή. Το βράδυ, καθώς επαναλαμβάνεται η εκπομπή, 2 με 4. Ο τύπος, όπως ξέρετε, ήταν αυτός που μαζί με τον αδελφό του ξεκίνησε το συγκρότημα των Dire Straits το 1977. Από τότε και με ποιον δεν έχει παίξει? Παίξει με τους Chieftains, έχει παίξει με τον Clapton, τον Dylan, τον Jet Atkins, Van Morrison, όλο τον κόσμο. Ένας τεράστιος κιθαρίστας που θα έπρεπε να είχε, έχω την εντύπωση ότι δεν τον θεωρούν από αυτούς τις λίστες να τον συναντάμε πολύ συχνά. Και βέβαια, τι σημασία έχει αυτό? Το νέο του άλμπουμ απέδειξε ότι ο κόσμος τον αγαπάει, και μια περιοδία που αρχίζει από την Ευρώπη και τελειώνει στην Αμερική με αρκετές sold out, όπως έχω διαβάσει, δεν έχει καμία σημασία γι' αυτόν αν κάποια περιοδικά δεν τον βάζουν στις λίστες. Αυτός είναι ο Steven Wilson, κάποτε μέλος και συνθέτης στο progressive rock συγκρότημα Porcupine Tree. Από τότε δούλεψε και αυτός με άλλους, King Crimson, Jethro Tull, Ecstasy, ακόμα και με τους Ανάθεμα. Αυτό είναι το νέο του άλμπουμ. She arrived one February morning, pale and shell-shocked, from past lives I could not imagine. She was 3 years older than me, but in no time we became friends. We'd listened to her mixtapes, Dead Can Dance, Felt, This Mortal Coil. She introduced me to her favorite books, gave me clothes, and my first cigarette. Sometimes we would head down to Blackbird's Moor to watch the barges on Grand Union in the twilight. She said, the water has no memory. For a few months, everything about our lives was perfect. It was only us. We were inseparable. But gradually, she passed into another distant part of my memory, until I could no longer remember her face, her voice, even her name. We've got the perfect life. We've got the perfect life. We Για να ακούσουμε το νέο καλέξικο που μας απασχολεί στην εκπομπή τις τελευταίες ημέρες. Άλλη μία απόδειξη ότι και βέβαια παίζει τεράστιο ρόλο στη μουσική του κάθε συγκροτήματος ή του κάθε συνθέτη και ο τόπος καταγωγής. Αυτή λοιπόν, όπως ξέρουμε, είναι από την έρημο της Αριζόνα, πολύ κοντά στα σύνορα με το Μεξικό. Έτσι λοιπόν ακούσαμε όλους αυτούς τους επηρεασμούς σε ένα από τα νέα τραγούδια τους του νέου άλμπουμ των Καλέξικο. Η επόμενη είναι από το Βορρά. Είναι από την πολιτεία της Ουάσιγκτον, όχι από την πρωτεύουσα. Εκεί λοιπόν κοντά στο Portman φτιάχτηκαν οι Death Cab for Cutie, ένα πολύ καλό αμερικάνικο συγκρότημα του εναλλακτικού ροκ πριν από 15-20 χρόνια. Οι Death Cab for Cutie έβγαλαν καινούριο άλμπουμ από όπου ακούμε το Black Sun. To the ocean to meet again. black sun revolve around you. There is an answer and a question, and there is hope within despair. There is beauty in a failure, and there are depths beyond compare. There is a role of a lifetime, and there's a song yet to be sung. And there's a dumpster in the driveway of all the plans that came undone. Ακούσαμε ένα από τα νέα τραγούδια του συγκροτήματος Death Cab for Cutie. Μετά τις ειδήσεις, μια αναφορά στους Black Sabbath. Στον ήχο σήμερα ο Γιάννης Καραγευρέκης. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Νάσια Καρβούνη. Το τηλέφωνο είναι πάντα 211-365-9995 και μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας επίσης με τα SMS γράφοντας βήμα FM. Μήνυμα αποστολή στο 54010, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, στο Twitter από τις 4-5, υπεύθυνη για το διαδίκτυο και την επικοινωνία μαζί σας η Λουίζα Ζουγρή. Να πάμε σε μία είδηση η οποία μονοπολεί τον αμερικάνικο και βρετανικό, όχι μόνο μουσικό τύπο, αλλά και τον πολιτικό τύπο, αφού αφορά ένα από τα πιο ιστορικά συγκροτήματα. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι είναι ένα από τα τρία μεγαλύτερα συγκροτήματα, μαζί με τους Led Zeppelin, η Black Sabbath και άλλο ένα. Δηλαδή οι Black Sabbath προηγούνται, ξέρω εγώ, χρόνια από άλλα γκρουπ που έχουμε αγαπήσει στην Ελλάδα περισσότερο από τους Black Sabbath. Ας πούμε καλοί είναι οι Scorpions, δεν έχουν σχέση με τους Black Sabbath. Λοιπόν, ο Bill Ward, drummer και ιδρυτικό μέλος των Black Sabbath, δεν έχει καμία πρόθεση να επιστρέψει στο συγκρότημα αν ο Ozzy Osbourne, ο οποίος κατά καιρούς είχε κάνει διάφορες δηλώσεις, δεν του ζητήσει συγγνώμη. Αυτοί είχαν προγραμματίσει μία περιοδία. να του ζητήσει συγγνώμη για κάτι που ένας μεγάλος Αμερικανός δημοσιογράφος έγραψε ότι αυτά που θα σας πω τώρα δεν τα γράφει ο Όζι Όσμπορν, και αυτός δεν είναι στα καλά του από πλευράς υγείας, αλλά η γυναίκα του Όζι, η Σάρων, στα Twitter και στα email. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, ο Όζι είχε δηλώσει ότι είναι υπέρβαρος και ο ντράμερ πρέπει να είναι σε καλή σωματική κατάσταση. Αυτά τα είπε ο Όζι για τον Bill Ward. Πρέπει να είναι σε πολύ καλή σωματική κατάσταση. Καλά, βέβαια, έχουμε δει πως είναι και ο Όζι, ότι και αυτός δεν είναι καθόλου σε καλή σωματική κατάσταση. Μπορεί να είναι αδυνατός, να μην είναι υπέρβαρος, αλλά εντάξει. Επίσης, γι' αυτό λέμε ότι μπορεί να τα γράφει, όπως είπε ο Αμερικανός δημοσιογράφος, η Σάρων, η γυναίκα και μάνατζερ του Όζι Όσμπορν. Επίσης, ότι δεν θα ήθελε να είναι υπεύθυνος για την υγεία του, όζι τα λέει αυτά, αφού έχει ήδη δύο εμφράγματα στο ιστορικό του και δεν ξέρει κατά πόσο θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις μιας περιοδίας. Το συγκρότημα λοιπόν σταμάτησε την περιοδία που είχε προγραμματίσει για το τέλος της χρονιάς στην Ιαπωνία. Όζι τώρα αντιμετωπίζει και αυτός προβλήματα για την υγεία του, όπως έχουμε πει. Πάντως ετοιμάζουν ένα αποχαιρετιστήριο άλμπουμ και περιμένει ο Bill Ward να ζητήσει ο Όζι συγγνώμη. Πάμε στις χρυσές μέρες των Black Sabbath για να ακούσουμε το Wizard. Το Wizard είναι ένα κομμάτι από το 1970, από τα σπουδαιότερα στον χώρο της μουσικής αυτής. Το έχουν εμπνευστεί, λέει, από τον μάγο Gandalf από τα Hobbit του Lord of the Rings. Ένας άλλος είπε όμως μπορεί να είναι και για τον drug dealer εκείνης εποχής που είχαν οι Black Sabbath. We'll be right back. Wizard με τους Black Sabbath από το 1970. Σας έλεγα τις προάλλες για ένα άρθρο που είχε το περιοδικό Mojo και που αναφερόταν στον δίσκο της Λένα Πλάτωνος που τον ξεχώριζε ο Τέβι Χόλμ σαν ένα από τα καλύτερα που έχει ακούσει. Στο τεύχος Μαΐου του περιοδικού Uncut υπάρχει μια ολόκληρη σελίδα για ποιον Έλληνα μουσικό πιστεύετε, κάποιον που τραγουδάει αγγλικά και τον ξεχώρισαν για να του κάνουν μια σελίδα στο Uncut. Όχι βέβαια. Αυτό θα συμβεί μόνο εάν κάποιος πάει στην Αγγλία, δουλέψει πάρα πολύ σκληρά και με αγγλικό στίχο κάνει εκεί επιτυχία. Αναφέρονται σε ένα μουσικό που ο Warren Ellis, ξέρετε, ο συνεργάτης του Nick Cave και κάποτε είχε με τους Dirty Three, έτσι δεν είναι, είχε κάνει μια διασκευή ελληνικού κομματιού, λέει για αυτούς τους δύο μουσικούς που έχει μια ολόκληρη σελίδα το Uncut, two of the most exciting players out there. Ένα σπάνιο ζευγάρι μουσικών. Η μουσική για τους οποίους αναφέρεται το Uncut και ο Warren Ellis είναι ο Γιώργος Ξυλούρης και ο Ψαραντώνης. Δεν χρειάζονται άλλα σχόλια. Rob Zombie. Αυτός από τους White Zombie έβγαλε live album όπου διασκευάζει μια επιτυχία περίπου της εποχής, όχι περίπου, ακριβώς της εποχής του Wizard. Το είχαν κάνει επιτυχία τότε οι Grand Funk. Από το καινούριο άλμπουμ Rob Zombie του 2015. Σαν σήμερα το 1960 σκοτώθηκε ένα σπουδαίο πρόσωπο της πρώτης εποχής του rock and roll, τόσο νέος τότε, ο Eddie Cochran. Ο Eddie Cochran πρόλαβε να αφήσει μερικά σπουδαία τραγούδια που διασκευάστηκαν από τους μεγάλους καλλιτέχνες του rock αργότερα, και ένα από αυτά είναι τούτο εδώ που ακούμε τώρα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 21. Son, you gotta work late. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Oh, well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. Now, if you wanna use the car to go a ride next Sunday. Oh, well, I didn't go to work. Boss, I was sick. Now you can't use a car 'cause you didn't work or live. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. I'm gonna take 2 weeks, gonna have a fine vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, quote, I'd like to help you, son, but you're too young to vote. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime Αυτά πριν από 55 χρόνια, ένα αθάνατο κομμάτι, καταπληκτική εκτέλεση βέβαια των Who. Μετά 55 χρόνια, στο σήμερα, τη Δευτέρα κυκλοφορεί ένα άλμπουμ που το παίζουμε συνέχεια, γιατί πιστεύω ότι είναι από τα άλμπουμ που θα ξεχωρίσουν αυτή τη χρονιά, Alabama Shakes και Don't Wanna Fight. My breath, I'm gonna work myself to death.